Stulecie winnych. Nowy serial obyczajowy. Oglądaj dziś o 20.15 w TVP1. Żegnamy reklamy. Na zegarach 20, program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, trzeci dzień marca. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Polacy przetrzęsą na kolejne medale w lekkoatletycznych mistrzostwach Europy. Przeciw przemocy wobec kobiet ulicami Warszawy przeszła doroczna manifa. Wielotysięczne protesty przeciw możliwym dalszym rządom prezydenta Algierii. W Glasgow w Szkocji zaczęły się ostatnie finały lekkoatletycznych mistrzostw Europy. Polacy mają już 3 złote i srebrny medal, ale przed nimi kolejne szanse. Marcin Lewandowski powalczy w biegu na 1500 metrów. Wśród kobiet na tym samym dystansie Sofia Enaoui. W biegu eliminacyjnym Polka zajęła 2 miejsce. Tuż po starcie mówiła, że najważniejsze jest dla niej pokonanie stresu. Pierwsze 2 koła to ten strach tak ze mnie schodził i dopiero zaczynałam czuć tą atmosferę lekkiej atletyki. Nie startowałam od ponad tygodnia, więc też musiałam trochę wdrożyć się w te starty, ale bardzo dobrze się czuję. W ogóle lubię rywalizować, więc jakby ja się czuję jak nie ryba w wodzie na zawodach jakichkolwiek. Czy ja mam jakąś przewagę na hali? Może jestem troszeczkę bardziej zwrotna niż te zawodniczki wyższe, ale pewnie niedużo. Szanse na medal dla Polski ma także kobieca sztafeta 4x400 metrów. Ulicami Warszawy przeszła 20. manifa. Demonstracja organizowana jest co roku z okazji Dnia Kobiet. Tym razem zwracano uwagę na problemy przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej i ekonomicznej wobec kobiet. Przy rondzie de Gaulle czekała na marsz kontur demonstracja zorganizowana przez środowiska narodowe i żądające zakazu aborcji. Obyło się bez incydentów. 40 żołnierzy, wśród nich 9 kobiet. W Augustowie ślubowała Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej. Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam służyć wiernie Rzeczpospolitej Polskiej, krwi własnej ani życia nie szczędzić. Zaczęło się od starszego brata. On jest bardzo interesowany historią, patriotą takim prawdziwym bardzo. Zaraził nas trochę i się zgłosiliśmy. 16 dni było trzeba trochę materiału oswoić. Wewnętrzny obowiązek patriotyczny, wychowanie rodziców, chęć zaangażowania się w obronę tego kraju. Formowanie Wojsk Obrony Terytorialnej rozpoczęło się 2 lata temu. Ich misją jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności, czyli m.in. przeciwdziałanie i zwalczanie skutkom klęsk żywiołowych. Wielkie protesty w Algierii, ale także we Francji po oficjalnym potwierdzeniu, że Abdelaziz Bouteflika będzie się ubiegał o 5. z rzędu kadencję prezydenta Algierii. 82-letni polityk od 2013 roku, gdy miał udar mózgu, rzadko pojawia się publicznie, porusza się na wózku inwalidzkim. Opozycja przekonuje, że urzędujący szef państwa nie jest w stanie sprawować władzy. Kraj pod jego rządami boryka się z korupcją, brakiem reform gospodarczych i bardzo wysokim bezrobociem wśród młodych ludzi. O protestach na ulicach Francji opowie nasz korespondent Marek Brzeziński. Najwcześniej rozpoczęła się demonstracja na placu Republiki w Paryżu. Manifestacje miały miejsce także w Marsylii, Tuluzie i w Ren. Tam wszędzie spotkali się Algierczycy, ci, którzy mieszkają na co dzień we Francji, studenci i turyści będący tutaj przejazdem, którzy widzą w kandydaturze sprawującego władzę prezydencką od 20 lat Abdelaziza Bouteflika zamach na demokrację Algierii. On sam w tej chwili przebywa w klinice w Szwajcarii. Oficjalnym powodem jego hospitalizacji miałyby być badania kontrolne, jednak fakt, iż chcący kandydować po raz 5 Bouteflika jest poważnie chory, nie jest dla nikogo tajemnicą. Demonstracje brutalnie tłumione przez policję w Algierii trwają od dłuższego czasu. Zarówno tam, jak i we Francji manifestanci są przeciwko kontynuacji ich zdaniem skorumpowanego systemu. Według francuskich specjalistów do spraw problematyki Magrebu algierskiej gospodarce grozi głęboki kryzys. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. I ta korespondencja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu Polskie Radio. Radio24.pl. Pochmurna i deszczowa noc, ale będzie powyżej zera na termometrach, w Suwałkach i w Zakopanem w okolicach 3 stopnie, w Gdańsku, Koszalinie i Wrocławiu najcieplej, bo tam do 7. Jutro w regionach południowych dużo słońca i nawet 18 stopni, w innych miejscach w Polsce przeważnie od 10 do 14, ale będzie się chmurzyć i popada deszcz. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Polskie Radio zaprasza do udziału w 22. konkursie muzyki folkowej Nowa Tradycja 2019. Do 1 kwietnia czekamy na zgłoszenia wykonawców zainspirowanych polską muzyką ludową lub tradycjami historycznych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących Polskę. Więcej informacji na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kwestia kultury. Mariusz Cieślik, witam Państwa w ten niedzielny wieczór w programie Kwestia Kultury. I to jest wyjątkowe wydanie tego programu, ponieważ do tej pory zawsze gości było kilku, a dziś jest wyjątkowo jeden. Pan profesor Wojciech Roszkowski, witam Pana. Dzień dobry Panu i dobry wieczór Panu i dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór i ten wieczór spędzimy na rozmowie o książce, która ma prawie 600 stron. Nosi tytuł Roztrzaskane lustro, a właściwie najważniejszy jest podtytuł Upadek cywilizacji zachodniej. To jest taka, jak to powiedzieć, próba opisu tego, co się ze współczesnym światem Zachodu dzieje. Dlaczego jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy i dlaczego takie perspektywy, jakie mamy, to takie mamy i co do takiej sytuacji doprowadziło. Jak rozumiem, to nie jest dobra sytuacja z podtytułu wnosząc i z treści tej książki. Więc moglibyśmy chyba o tym rozmawiać nawet nie godzinę, ale pewnie następnych kilka dni, a może i kilka miesięcy, bo tematów tutaj nie brakuje i tych faktów imponująca rzeczywiście ilość jest nagromadzona, ale musimy się zmieścić w tej godzinie i jakoś będziemy próbowali. A ponieważ pan dużo pisze o muzyce rockowej, to niekoniecznie jest chyba pańska ulubiona muzyka. Pomyślałem sobie, że do tej rozmowy będzie pasowała polska poezja i będą same wersje wybitnych autorów i najczęściej wybitnych również autorów tekstów, czy też wybitnych poetów. Na początek Marek Grechuta do tekstu Ryszarda Krynickiego Świat w obłokach. Świat wokół ciebie się zmienia, zmieniają się pory roku, stopy twe więzi ziemia, a oczy magia obłoków, obłoków wiedza tajemna, obłoków fantasmagoria, obłoków cudze spojrzenia, obłoków pewność losu, jak obłok wiedza tajemna, jak obłok fantasmagoria, jak obłok cudze spojrzenia, jak obłok pewność ulotna, jak mieszkańcem ziemi, a uczysz się pod obłoku swojej niepewnej nadziei, ulotnej jak pory roku, obłoków wiedza tajemna, obłoków fantasmagoria, obłoków cudze spojrzenia, obłoków pewność ulotna, jak obłok wiedza tajemna, jak obłok fantasmagoria, jak obłok cudze spojrzenia, jak obłok pewność ulotna, jak się zmienia, przez ciebie płynie. płynie niepokój. Płyną chmury po niebie, pod białą flagą obłoków. Obłoków wiedza tajemna, obłoków fantasmagoria. Obłoków cudze spojrzenia, obłoków pewność lotu. Jak obłok wiedza tajemna, jak obłok fantasmagoria. Jak obłok cudze spojrzenia, jak obłok pewność lotu. Jak Marek Grechuta, Świat w obłokach. Moim Państwa gościem jest profesor Wojciech Roszkowski, autor książki Roztrzaskane lustro z podtytułem Upadek cywilizacji zachodniej. I to teraz przeczytam jedno zdanie, nie będę wiele czytał, bo nie jestem aktorem, ale to zdanie jest właściwie chyba kluczowe dla tej metafory, którą pan tutaj rozwija. Obraz świata w świadomości przeciętnego człowieka zachodu przypomina dziś obraz w roztrzaskanym lustrze. Najczęściej nie jest on skutkiem przemyślanej obserwacji tego świata, ale odbiciem tego, co obserwator wyniósł ze szkoły, z pobieżnych rozmów z rówieśnikami, z telewizji i gazet lub mediów społecznościowych. Jest odbiciem powierzchownych uczuć oraz emocji chwili. No, były to trzy zdania akurat. Tak, ale, ta metafora roztrzaskanego lustra jest jakby kluczowa dla tego, jak pan widzi dzisiejszy stan cywilizacji zachodniej. Dużo tam jest, to jest program poświęcony kulturze i dużo jest właśnie nawiązań do stanu naszej kultury, który budzi pana poważne zastrzeżenia i obawy. Że ta metafora dotyczy samoświadomości ludzi Zachodu. Z tym, że ta samoświadomość jest częścią właśnie cywilizacji. Bo może najważniejszą. Co ludzie mają w głowach, to robią. Bo może się zastanawiać, co ludzie Zachodu robią z dziedzictwem kultury, ale można zadać sobie pytanie, dlaczego tak się dzieje, i odpowiedź jest właśnie dlatego, że mają taki ogląd tego wszystkiego. Pan zaczął od tego, że w ogóle od muzyki rockowej, więc ja chciałem powiedzieć, że jestem z pokolenia, które uczyło się nawet angielskiego muzyki rockowej, więc rozdział... Piosenek Beatlesów. Tak, tak. I ja pisałem ten rozdział w latach 60. właśnie ilustrując to zmianą mentalności całego tego pokolenia, ilustrując to słowami niektórych przebojów. Bo miałem i wówczas, a dzisiaj jeszcze bardziej mam ekwiwalentny stosunek do tego, co wówczas ta muzyka rockowa niosła. No ale to odsyłam tutaj czytelnika, nie rozwijajmy tego tematu. Wydaje mi się o tej książce, ona rzeczywiście jest dosyć duża i skomplikowana. Starałem się pisać ją w taki sposób, żeby czytelnik jednak mógł nadążyć. Skomplikowana w sferze faktów, ale tak. Ona nie jest skomplikowana w jakimś sensie w sferze wniosków. Znaczy, te wnioski są dość, powiedziałbym, jednoznaczne. Próbowałem skomponować tę książkę w taki sposób, żeby czytelnik był prowadzony trochę za rękę, jak to się stało. Bo początek książki jest właściwie w układzie historycznym. Doprowadzam to do lat 60. To pokazuje korzenie, które zaczęły gnić. One moim zdaniem zaczęły gnić gdzieś około rewolucji francuskiej. No to zacznijmy od początku, czyli co najważniejsze, jak filary, na których wznosiła się cywilizacja właśnie Zachodu do nadejścia czegoś, co dzisiaj się nazywa ponowoczesnością, tak? Czy powiedzmy, no najpierw nowoczesnością. Najpierw nowoczesnością, Nowoczesnością, bo już wiek XVI, XVII można zauważyć, że tam są jednak bardzo potężne problemy. I wojny religijne, i odkrycia naukowe, które prowadziły do takiej świadomości, które potem nazwano scjentyzmem. To znaczy, że nauka rozwiąże wszystkie ludzkie problemy. Co okazuje się iluzją i pewną utopią nawet. Ale rzeczywiście taki potężnym wstrząsem dla cywilizacji zachodniej była rewolucja francuska. Ja tutaj od tego momentu trochę nasilam tę narrację. Mówię o wieku XIX, o wieku XX jako wieku iluzji. wielkie iluzje, które doprowadziły do wielkich zbrodni na masową skalę. Do potwornych, no, inżynierii społecznej straszliwej, która miała straszliwe skutki. Do dwóch potwornych wojen światowych i do potwornych skutków inżynierii społecznej w III Rzeszy i w Związku Sowieckim głównie, ale przecież nie tylko, bo i po II wojnie światowej i bardzo wielu innych krajach. Natomiast jeśli chodzi o cywilizację zachodnią, dla mnie takim przełomowym okresem są lata 60., w których nastąpiła, to jest rewolucja nie tylko obyczajowa, ale i społeczna. To znaczy jest rozerwanie więzi pokoleniowych i w młodym pokoleniu jest, narasta takie przeświadczenie, hedonizm głównie. To znaczy tam chyba jedno z głównych haseł to jest, jeżeli coś ci sprawia przyjemność, to rób to. To bardzo często było powtarzane. To są te hasła sex, drugs and rock and roll, które w praktyce zamieniły się w nieograniczony promiskuityzm i nieograniczone dążenie do nowego doświadczenia. Breaking through. Prawda? Ale jednocześnie to jest też... To the other side. Breakthrough to the other side. Przełom, czyli gdzie nikt nie na drugą stronę. Breakthrough to the other side, czyli The Doors oczywiście, tak, którego tak, nie tak. zagramy. Te słowa, wydaje mi się, charakteryzują to, o co chodzi. Breakthrough to the other side, tylko pytanie jest, co jest po drugiej stronie. To jest rewolucja, która ma zniszczyć dotychczasowe struktury społeczne, dotychczasowy sposób myślenia, ale nie wiadomo po co i nie wiadomo do czego dąży. Poza krótkotrwałą przyjemnością. Żyjemy dziś w kulturze, która postawiła ego, jednostkę w centrum świata. To nie jest wcale takie oczywiste, tak nie było kiedyś. Nie, kiedyś oczywiście. W centrum była wspólnota. Tak, mniej lub bardziej uporządkowana, ale w każdym razie te struktury społeczne były właśnie w schemacie pewnym takim, rodzina, najbliższe otoczenie. Nie gloryfikujmy tego, bo oczywiście społeczeństwo stanowe czy klasowe nie było idealne. To ja tutaj nie uważam, że to tutaj można myśleć o powrocie do jakiegoś ideału średniowiecznego. Nie, nie. W średniowieczu cywilizacja zachodnia rozkwitała w jednych kwestiach, a w innych miała problemy oczywiście. Nie unikniemy jednak pewnego fundamentalnego pytania. Czy Bóg istnieje, czy nie? Bo to w gruncie rzeczy to, co stało się w wieku XX, a zwłaszcza po latach 60., to jest oparte na przekonaniu, że to, z czym mamy do czynienia, to jest tylko tu i teraz. Ten świat. I to jest jeszcze w dodatku oparte na zafałszowaniu podstawowego rozróżnienia. Jedni mówią, wierzę w Boga, drudzy mówią, nie wierzę w Boga. Otóż to drugie sformułowanie jest fałszerstwem. Jest pewnego rodzaju mistyfikacją. Jeżeli ktoś mówi, nie wierzę w Boga, to w gruncie rzeczy w podtekście mamy zrozumieć, że on wie coś lepiej. Otóż odwrotnością powiedzenia wierzę w Boga jest wierzę w nieistnienie Boga. Pytanie jest, czy ktoś, kto definiuje się jako niewierzący, wie, że Boga nie ma? Otóż logika mówi, że nie da się udowodnić w nieistnienie czegoś. Niewierzący mają pewien problem. Też tutaj jest parę takich filozoficznych metod na to. Jest zakład Pascala, który mówił, zakład Pascala. Lepiej założyć, że istnieje Bóg. Tak, ale ja powołuję się też na twierdzenie Kurta Gödla, które ciągle jest mało popularne, a wydaje mi się, ono powinno do wszystkich ludzi, którzy się uważają za myślących, za racjonalistów, to właśnie twierdzenie Kurta Gödla powinno coś chyba obudzić jakieś myślenie. Kurt Gödel, logik austriacki, lata 30., stwierdził, że w każdym systemie logicznym można udowodnić tylko to, co tkwi w jego założeniach. Co to znaczy? To znaczy, że na początku jest akt wiary. Założenia. Można nawet powiedzieć, zresztą pan to przywołuje w tej książce, że nawet na początku narodzin naszego świata jest akt wiary pewien, tak? Znaczy jest wielki wybuch. Do tego już chyba jest pełna zgoda. Tak, oczywiście fizycy różnie to tłumaczą. Hawking niedawno twierdził, że to można również wytłumaczyć, że świat, ten wybuch, jak gdyby to nie jest tylko kwestia w czasie, ale że ten świat z niczego się tam sam powstaje stale. No, to jest hipoteza bardzo pięknie brzmiąca, tylko chciałbym znać dowody na nią. No, nie jestem fizykiem, nie jestem umysłem ścisłym do tego stopnia, ale to była kompletnie luźna supozycja. Natomiast w sensie dowodów takich, jakich oczekują umysły ścisłe, to wiemy, że wszechświat się rozszerza i że zegar Hubble'a tak zwany wskazuje na początek tego procesu rozszerzania mniej więcej 14 miliardów lat temu, kiedy nastąpił ten wielki wybuch. Co by to oznaczyło z punktu widzenia kosmogonii, istnienia czy nieistnienia Boga? To nie jest dowód na istnienie Boga. Moim zdaniem Pan Bóg jest na tyle trudnym wszystkie tematem. Dowody na istnienie Boga zostały w zasadzie obalone. Tak, Tomasz zresztą, na chwilę obalił ja kilka. Ja myślę zresztą, że gdyby ktoś znalazł dowód na istnienie Boga, to by było to bardzo wątpliwe, dlatego że jeżeli Bóg jest, jak my chrześcijanie myślimy, wszechmogący, nieogarniony i niepoznawalny naszym umysłem, to by to znaczyło, że jest inny. Ale nie przypadkiem weszliśmy w tę rozmowę o tym, o istnieniu Ale czy to jest bardzo Boga, ważne, bo, niestety, to jest kluczowe. Bo teraz jakby trzeba powiedzieć tak, to znaczy nie tylko ludzie wierzący, czy też chrześcijanie mają podobną intuicję, bo na przykład Czesław Miłosz, o którym trudno powiedzieć, że był bardzo wierzącym chrześcijaninem. On cały czas to kwestionował, on się raczej zmagał z tą kwestią. W swoich książkach dwóch bardzo ważnych, eseistycznych, Ziemi Ulro i Widzeniach nad Zatoką San Francisco, w jakimś sensie mówi rzecz bardzo podobną do Pana. Mówi tak, wiek rozumu, czyli wiek XX, który sferę sakrum zepchnął do kościoła, dokonał zniszczenia tkanki społecznej, tak? Tak. Taka jest właściwie główna wymowa dzieł Miłosza, najważniejszych, w sensie ideowym. Tak, myślę, że bardzo wiele autorytetów, które no, nie kojarzone są jakoś bardzo silnie z praktykami religijnymi, z klękaniem i tak dalej, w gruncie rzeczy myśli podobnie, jak ja przeprowadzam pewien ciąg myślenia. Tutaj. No można też powiedzieć, że Leszek Kołakowski w swoich ostatnich tekstach, może nawet nie ostatnich, jakichś był dojrzałym myślicielem, w jakimś sensie podważył całą swoją drogę marksistowską, mówiąc, że pod koniec życia właściwie stał się kimś w rodzaju chrześcijanina. Tak. On odbył bardzo ciekawą drogę intelektualną od bardzo silnego zaangażowania w marksizm, aż po jakiś rodzaj zaangażowania chrześcijańskiego. W zasadzie dokładnie z tych samych powodów, o których pan pisze. To znaczy, były to raczej powody... Ja nie czuję się odkrywcą Ameryki w cudzysłowie tutaj. Oczywiście myślę, że podobny sposób myślenia reprezentuje bardzo wiele osób takich wątpiących, poszukujących. Dla mnie tylko problem jest taki, ci wątpiący czy poszukujący bardzo często, jak to się mówi, stoją na progu kościoła i tak sobie dywagują, ale bardzo często niestety są leniwi. Przepraszam, że to powiem wprost. Naprawdę nie szukają. Ja bym marzył o tym, żeby ta książka dotarła właśnie do nich. Nie do przekonanych chrześcijan i tak dalej, tylko do tych ludzi, którzy rzeczywiście zastanawiają się nad tym, czym jest ten świat, skąd się wziął, jak należy postępować. To, co papież Jan Paweł II mówi. Właściwie każdy człowiek jest zobowiązany do tego, żeby stawiać sobie te pytania. I najgorsze jest to, że niektórzy ludzie, którzy uważają się za rozumnych, racjonalnych i tak dalej, oddalają te pytania. Im się albo nie chce szukać odpowiedzi, albo się boją tych odpowiedzi. Wolą zostać przy swoich wątpliwościach, bardzo często, powiem znowu może rzecz niepopularną, ze względu na pewne osobiste wybory. To teraz postawimy kropkę i usłyszymy znowu poezję. To będzie coś nowszego. Ireneusz Iredyński w wersji Czesława Niemena, Wandy Warskiej, Andrzeja Kurlewicza. Wieczory niekochanych. Wieczory fosforyczne i w powietrzu zapach siarki pachnie piekłem spalinami i dziewczęce z puszkiem karki koło kiosku mężczyzn wianek. To wieczory niekochanych. Strzelasz piwko raz i drugi i już bracie masz kopytka. Jeden, który piwko sączy, mówi tak ta jest niebrzydka. Więc podchodzisz roześmiany. To jest salon niekochany. Thank you. I pomimo, żeś jest diabeł i że diable są czy słówka, to już na nią ktoś tam czeka. Mowa twoja bardzo krótka. Facet pięknie jest ubrany. To wieczory w niekochanych. Znikły szybko twe kopytka. Znowu człapiesz buciorami. W ustach cierpko, cierpko w ustach. Pachnie kurzem z spalinami. Kochany, gasisz światło i zasypiasz. Sen twój muszlą z szumem włosów, z kobietami różowymi. Idziesz z jakąś w dal, gdzieś szosą. Jest dobrze jak u mamy. To są noce niekochane. Wieczory niekochanych, Czesław Niemen, Wanda Warska i Andrzej Kurylewicz z tekstem Ireneusza Iredyńskiego. Trochę opowiadaliśmy, powiedziałbym, skacząc po wątkach. To może spróbujmy teraz uporządkować. Skoro pańskie roztrzaskane lustro, ta metafora dzisiejszego oglądu świata, dzisiejszego współczesnego człowieka, to jest właśnie, powiedziałbym, portret cywilizacji w stanie upadku, cywilizacji Zachodu w stanie upadku, to co ten upadek spowodowało? Są, jak rozumiem, główną przyczyną opatruje pan w tym, że wyeliminowano ten sakralny element rzeczywistości. Tak, tak. Wydaje mi się tutaj kluczowe zdarzenie, żeby to zrozumieć, jest Jean-Jacques Rousseau i umowa społeczna. Kiedy, to jest XVIII wiek. XVIII wiek. Tuż przed rewolucją. Tuż przed rewolucją francuską. Gdzie w sposób bardzo atrakcyjny jest przedstawiona koncepcja moralności i prawa, która jest tylko i wyłącznie emanacją woli człowieka. To zresztą odnosi się do pewnej starożytnej maksymy: człowiek jest miarą wszechrzeczy. To brzmi pięknie i w gruncie rzeczy wiele osób instynktownie by się podpisało pod tym, tylko można zapytać, który człowiek jest tą miarą wszechrzeczy, bo jak wiemy, ludzie dosyć mocno się różnią. I teraz pytanie, ja tam zadaję takie pytanie, czy miarą wszechrzeczy powinien być Charles Manson, czy Matka Teresa? I tutaj zaczynamy wchodzić na tory jednak dosyć poważnej refleksji na temat tego, skąd się biorą normy prawa. Czy rzeczywiście państwo, prawo może być oparte tylko i wyłącznie na prawie stanowionym? No, ci, co instynktownie odpowiadają tak, albo w ogóle nie rozumieją, jaka by była alternatywa, znaczy prawo naturalne, czy dekalog, czy jakkolwiek byśmy tego nie nazwali, ci ludzie, wydaje mi się, nie potrafią, oni się motają, jeśli tak popularnie można powiedzieć. Bo bardzo często dochodzą do przekonania, że jednak potrzebny jest jakiś wspólny mianownik i czasami nazywają to wartościami ogólnoludzkimi. Czyli na przykład? No właśnie. I teraz pytanie, co to jest? To jest troszeczkę tak jak Marx, teorię wartości opartą na pracy, oparł na ilości pracy, która jest potrzebna do wyprodukowania jakiegoś towaru. No ale to jest bzdura, dlatego że jeżeli rynek tego nie zaakceptuje, to po prostu nikt tego nie kupi. Więc on wtedy wytworzył takie pojęcie społecznie akceptowalnej ilości pracy. No ale nadal nie wiadomo, skąd się to bierze i dlaczego, jakie są te wartości ogólnoludzkie. No, kultura chińska, czy japońska, czy animistyczne różne kultury afrykańskie, czy indiańskie, czy inne, jednak koncepcję człowieka mają zupełnie inną niż Europejczycy. No bo to musi, dobrze jest przełożyć coś na konkrety, na przykład... Ja mówię dosyć ogólnie, to znaczy, że problem polega na tym. Ale teraz przełóżmy to na konkret, no bo jeżeli tylko prawo stanowione, to przecież można ustanowić, i to się zdarzało w historii naszej cywilizacji w XX wieku, że zabijanie ludzi, którzy są Żydami i Słowianami, jest dobre. Dokładnie do tego zmierzam. Mało tego, to się robi dzisiaj. Dzisiejsza Holandia na przykład jest oparta na prawie do eutanazji. Tyle tylko, że akceptowalność tak zwanej eutanazji nieautonomicznej, to znaczy niewybranej przez delikwenta, tylko narzuconej z zewnątrz, jest akceptowane przez 20-30% społeczeństwa. A co to znaczy? To, przepraszam za określenie, ale to jest mordowanie ludzi. Znaczy jest akceptacja dla... Akceptacja, prawna akceptacja, dlatego że ktoś może wybrać za mnie, czy ja mam żyć, czy nie. O Holandii ktoś kiedyś powiedział, że jak funkcjonować może demokracja, w której każdy ma prawo do głosu, ale nie każdy ma prawo do życia. To jest poważna kwestia, to nie są żarty. Ale tu to oczywiście mówimy o zjawisku, które budzi bardzo poważne wątpliwości, ale jeszcze... Ale jest to prawnie dopuszczalne. Tak, i tam też było, w czasach nazistów też było prawnie dopuszczalne zabijanie ludzi o niewłaściwym rasowym profilu, tak? Tak jest. W Związku Sowieckim prawo miało na celu nie tyle ukaranie sprawcy, co zemstę klasową. Czyli tu mamy pierwszy powód, dla którego nasza cywilizacja wpadła w kryzys. Pan mówi nawet wręcz w upadek. To znaczy wykluczyliśmy system wartości oparty na chrześcijaństwie, tak? Na transcendencji, powiedzmy. Na transcendencji. No ale jednak chrześcijańskie. No głównie chrześcijańskie, tak. Mimo tego, że to chrześcijaństwo już było podzielone. Ale tak, no ale dekalog był wspólny. Tak, zabijanie wciąż było niewłaściwe. Oczywiście. Dla wszystkich chrześcijan. Tak jest. Chociaż się zabijali, ale nie dlatego, że byli chrześcijanami, tylko dlatego, że albo walczyli o władzę. Wojny religijne bardzo często były wojnami politycznymi, a religia była tylko pretekstem. Weźmy wojnę 30-letnią. To tam się religia zupełnie nie nakłada na podział. A jakie są inne powody tego kryzysu? Redukcjonizm. Ja bym to nazwał jednym hasłem redukcja człowieka. To oczywiście rewolucja francuska już zaczęła, eliminując, że tak powiem, pierwiastek duchowy, czy taki, no... To, co chrześcijanie nazywają obraz i podobieństwo Boga jesteśmy stworzeni, prawda? To rewolucja francuska zaczęła eliminować. Ale dalej mamy marksizm, który zredukował człowieka do warstwy czysto ekonomicznej. Mamy freudyzm, który ograniczył, mamy darwinizm, czyli człowiek jako jednostka czysto biologiczna. Mamy freudyzm, czyli w gruncie rzeczy popędy, głównie seksualne, które determinują w gruncie rzeczy naszą naturę. No i w XX wieku kwestionowanie w ogóle natury człowieka. Człowiek jest właściwie we współczesnej filozofii, tej wiodącej, zachodniej, tej właśnie, która rozkłada... Postmodernistycznej, tak? Postmodernistycznej. Człowiek jest istotą bez natury. I znowu mądrze się to czasami nazywa. Jest to animalizacja człowieka i antropomorfizacja zwierząt. No tak, zwierzęta dla niektórych... Mają bardzo dobrą prasę w XX wieku, tak, coraz lepszą. Dla niektórych bardzo radykalnych odłamów ekologicznych życie zwierząt okazuje się ważniejsze niż życie ludzi. Dokładnie. I to nie są żarty. No, oczywiście można się zastanawiać, że no, tak się porobiło, ale co to w ogóle znaczy? To teraz zagramy. I teraz to będzie Ewa Demarczyk z tekstem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Sur le pont d'Avignon. Żyłką słoneczną na ścianie, jak fotografia wszystkich wiosen. Kantyczki deszczu wam przyniosę, wyblakłe nutki w nieba dzwon. Jak wody wiatrem oddychanie, tańczą panowie niewidzialni na moście w Avignon. Zielone staroświeckie granie, jak anemiczne pączki ciszy. Odetchnij drzewem, to usłyszysz, jak promień naprężony ton. Jak na najcieńszej wiatru gamie tańczą liściaste suknie panien, tańczą. noszą liściaste suknie panien na moście w Avignon. W drzewach w zielonych okien ramię, przez widma miast srebrzysty gotyk, wirują ptaki płowo złote, jak lutnie, co uciekły z rąk. W lasach zielonych białołanie uchodzą w coraz cichszy taniec. Tańczą panowie, tańczą panie na moście w Avignon. Tańczą panowie, tańczą panie na moście w Avignon. Tańczą panowie, tańczą panie na moście w Avignon. To były oklaski i my też się przyłączamy do tych oklasków dla Ewy Demarczyk. I bardzo żałujemy, że już na koncertach jej niestety nie można od lat zobaczyć. A teraz, no, skoro piękna piosenka była i o kulturze już zaczęliśmy troszkę rozmawiać, bo dużą część tej książki zajmuje opis też jakby zjawisk kulturalnych, nawet nie kulturowych trendów, o których pan przed chwilą mówił, tylko zjawisk kulturalnych, które pan uważa jakby za efekt tej przemiany cywilizacyjnej, która zaszła. I pan te zjawiska ocenia raczej negatywnie, choć nie w sposób radykalny, powiedzmy tak. Znaczy, no ich, bo, przekaz, ich przekaz, tak, nie mówię o ich wartości. Współczesna kultura jest zjawiskiem tak szerokim, że trudno sprowadzać to wszystko do jakiejś degrengolady. No są w tej kulturze współczesnej wspaniałe osiągnięcia. Nie wiem, film Pasja na przykład, czy misja o tych o Indianach w Paragwaju. To są wspaniałe dzieła, więc nie uogólniajmy za bardzo. Natomiast bardzo poważne zjawiska we współczesnej kulturze, wydaje mi się, muszą budzić ogromny niepokój. Myślę tutaj o kilku zjawiskach. Pierwsze, kto kształtuje gusta? Czy odbiorcy, czy nadawcy? Kulturą współczesną, wydaje mi się, zarządzają jednak nadawcy bardziej niż odbiorcy. Znaczy oni kształtują pieniądze, media, właściciele mediów i właściciele producenci w dużej mierze określają to, co ludzie mają lubić. To jest paradoksalne twierdzenie, ale ja ilustruję pewnym dowodem nawet. Znaczy rentowność filmów o przesłaniu chrześcijańskim, w których nakład jest niewielki, ale rentowność, czyli procent uzysku w stosunku do kosztu, jest większy niż przy tych wielkich produkcjach typu Zabili go i uciekł. Tak, ale jest problem z tymi filmami, bo one są, no, dożyliśmy takich czasów dość jednak kontrowersyjne. No, pasja Mela Gibsona była atakowana w sposób straszliwy, na przykład. A być może właśnie dlatego, że jednak jest filmem poruszającym wyobraźnię w sposób niezwykły i to poruszający właśnie w tej warstwie najbardziej zasadniczej, to znaczy w co ludzie wierzą i dlaczego. To jest jedna rzecz, która w kulturze mnie niepokoi. I następne to jest to, że w współczesnej kulturze właśnie ci nadawcy szeroko rozumiani, również nabywcy dzieł plastycznych, kierują się rynkiem i lans polega na tym, żeby wydobyć z niebytu rzeczy szokujące. Przełamywanie tabu. I to właściwie już ktoś powiedział, że dzisiaj to trudno przełamać jakiekolwiek tabu w kulturze, bo wszystkie zostały przełamane. A mimo to wielokrotnie, już właściwie tak. A mimo to stale się próbuje i na tym robią kariery i nazwiska ludzie, moim zdaniem, absolutnie do tego nie nadający. No, myślę, że też nasza sytuacja jest nieco inna niż Europy Zachodniej, bo... Bo mamy mniej pieniędzy. Mamy mniej pieniędzy, ale też mamy jeszcze jakieś tabu do przełamania. Polska jest jednak krajem katolickim. Zgoda, tak. Jest dużo ludzi o tradycyjnych poglądach. Dużo jest ludzi o poglądach konserwatywnych. Zresztą pańska synteza też jest z gruntu konserwatywna. I tak, i nie, bo ktoś już mi zauważył, że w gruncie rzeczy ja mam do wartości podejście dosyć takie nawet czasami ludowe. To znaczy, to nie jest tak, że ja uważam, że jakaś elita mądrzejsza powinna narzucać wartości, dekalog i tak dalej. Ludzie prości czasami mają zdrowy instynkt moralny. Procent, przepraszam za to określenie dosłownie, trochę idiotów i ludzi zdemoralizowanych wśród ludzi wykształconych wcale nie jest, znaczy jest podobny. Sugerowałbym, że może być nawet że większy. Może być nawet większy. O właśnie. Chociaż więc, tego nikt nigdy nie zbadał. Więc czy to jest natomiast jedno jest pewne, że stosunkowo łatwo jest, to jest bardzo ciekawe, nie na tę rozmowę, ale jest bardzo ciekawe spostrzeżenie, że stosunkowo łatwo jest manipulować ludźmi należącymi do elity i za takich uważającymi się. Tak. Natomiast prostymi ludźmi jest trochę trudniej manipulować, bo oni są bliżej życia. Bliżej życia i mają większy dystans do wiedzy. Natomiast ludzie wykształceni uważają, że zjedli wszystkie rozumy. I to jest najbardziej niebezpieczne. Ludzie wykształceni, powiedzmy, w niektórych dziedzinach czują się uprawnieni do wypowiadania sądów na każdy dowolny temat. Sądów, które w gruncie rzeczy są powierzchownym powielaniem różnych zupełnie nieprzemyślanych stereotypów. Typu prawda leży po środku, każdy ma swoją prawdę. Takie właśnie głupoty, które... No wie pan, no, dożyliśmy jeszcze gorszych czasów. Już nie chcę w to tak za bardzo wchodzić, ale gwiazdy show biznesu i artyści, no tak. To nawet, są nawet wybitni, ale, tak, ale komentują wszystko, tak? Dokładnie. Pytanie, dlaczego w ogóle wypowiada się i na jakiej podstawie? Na podstawie jakichś emocji, jakichś fragmentarycznych zbitek, które gdzieś ktoś mu powtórzył w jakimś towarzystwie najczęściej. No też, co słyszał w telewizji. I w telewizji. Ale albo przeczytał w gazecie. Albo w internecie. Tak. Więc to jest rzecz, wydaje mi się, dramatyczna. To znaczy, no to, co w znanym powiedzeniu, czym posolimy, jeżeli sól zwietrzała. No to jest właśnie zwietrzała sól, ta nasza inteligencja. Ci nasi luminarze, te elity. Więc czy to jest pogląd konserwatywny? No nie wiem, może trochę, może nie. Ja staram się, że tak powiem, myśleć. A schematy, być może też wpada w jakieś schematy, ale nie wiem, czy one są czysto konserwatywne. Na ogół tak, ale to nie jest takie proste chyba. Pan upatruje przyczyn obecnego stanu kultury, czy też szerzej cywilizacji. Też ten moment graniczny, już raz o tym mówiliśmy, to są lata 60. z tym apogeum w 68-69 płonące samochody na ulicach Paryża, wielkie festiwale, wielkie pochody. Woodstock i tak dalej w Ameryce. No z kolei u nas też to jest ciekawe, bo u nas marzec 68, czyli studenci protestujący przeciwko... Ale to zupełnie... Fenomen 68 roku na Zachodzie i w PRL to zupełnie dwa oczywiście. Światy. Oczywiście, ale to się w jakiś ciekawy sposób zbiega, bo z kolei ci młodzi ludzie w krajach Zachodu, no jednak prędzej czy później o komunizm się otarli, albo przynajmniej o jakąś miarę radykalną lewicę. I to jest ten fenomen. Dlaczego w dostatnio żyjących społeczeństwach zachodnich bohaterem wyobraźni całego pokolenia stał się Mao Tse-tung? Człowiek, który jest odpowiedzialny za największą liczbę ofiar wielkiego głodu, który sam wytworzył. 30 parę milionów, żeby było jasne. A czy Hitler to przy nim okazuje się... Jeśli chodzi już o statystyki ofiar, to w statystykach to słaby. Mao Tse-tung jest numer jeden absolutnie. Stalin na drugim miejscu, Hitler na trzecim. Po prostu takie są statystyki. No po prostu z liczbami nie dyskutujmy. No, Chińczyków było dużo... Ich dużo zabić, mówiąc krótko. To prawda. Nie, to też prawda. W każdym razie pan upatruje w tym właśnie momencie przyczyn tego stanu, jaki mamy dzisiaj. Tak, i pan się w tym na przykład zgadza z wspomnianym już Czesławem Miłoszem, tylko Michelem Houellebecquem, który... Ja tylko odwołuję się, powiedzmy, bardziej do pozytywnych wartości, no do dekalogu i tak dalej. Houellebecq chyba... Jest nihilistą. Houellebecq jest nihilistą, który mówi, że bez Boga świat nie ma sensu, a bez eschatologii jego książki nie mają sensu. No więc właśnie, pytanie, po co pisze te książki? Ale to już może jego by trzeba zapytać. No w cząstkach elementarnych swojej najważniejszej książce po prostu portretuje w bezwzględny absolutnie sposób pokolenie 68 we Francji i obwinia je odpowiedzialnością za klęskę kraju i klęskę wychowawczą następnego pokolenia. I święte słowo. Absolutnie się zgadzam. Pytanie tylko, jakie konkluzje z tego powinno się wyciągnąć. Natomiast jeszcze mówiąc o latach 60., to jest takie zbitki pojęciowe, czasami czy takie hasło. Ktoś nazwał tych hipisów, te całe pokolenie stadem niezależnie myślących. Ja myślę, że to jest bardzo piękne określenie, bo obrazem tego są te wielkie koncerty rockowe. Ja to nazywam, że to ci rockmeni, te wielkie gwiazdy rocka, to tak jak w średniowieczu był szczurołap, który właśnie przy pomocy piszczałki wyprowadził dzieci do lasu i tam je wykończył. I coś jest w tym, w tej alegorii szczurołapa, wydaje mi się, w uwiedzeniu młodego pokolenia. No, ale to nie muzyka, to młode pokolenie uwiodła. No, to... Gwiazdorstwo. Sama scena, na której gwiazdor szarpie te druty, macha włosami, a wszyscy wrzeszczą z upojenia. To mówimy o tym, tak, bo pan akurat tego aspektu nie podejmuje w tej książce, ale no to, bo pan się troszkę czymś innym zajmuje, ale jak już tutaj wspomnieliśmy, no, w kulturze, w której jednostka jest postawiona w centrum, jednocześnie nie ma etosu poświęcenia dla wspólnoty. Ci, którzy się dla wspólnoty poświęcają, są uważani za dziwaków. I tego dotyczy ta metafora stada niezależnie myślących. To znaczy, jest to myślenie stadne egoistów. Tak, no i jednocześnie to pragnienie gwiazdorstwa jest powszechne, no bo każdy chce mieć to swoje 5 minut, jak mówił Andy Warhol, w związku z czym... Każdy chce być piękny, bogaty i młody, tylko nie wie, że jednak... Że jakby wszyscy klasy byli, to by nikt taki nie był. Po pierwsze, tak. W ogóle cała masa tutaj jest takich haseł, które można dalej rozpracować. Co to znaczy równość dzisiaj? Co to znaczy wolność dzisiaj? Coraz bardziej te pojęcia są właściwie wyprane z jakiejkolwiek treści. Systemy prawne oparte są na takim, no, można powiedzieć, troszkę literackim bajdurzeniu o tych pojęciach. Pamiętam, jako poseł do Parlamentu Europejskiego, kiedyś zapytałem komisję, jak należy rozumieć równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach. I zapytałem, a co z rodzeniem dzieci? No to mi odpowiedział pan komisarz Szpidla, że na dzisiejszym etapie ta równość dotyczy dostępu do usług i rynku wolnego. Ale to się może kiedyś zmienić. Teraz... No więc właśnie pytanie, jesteśmy władni zmieniać naturę do tego stopnia? Czy człowiek sam się stwarza? Znaczy jest na pewno to pragnienie w tej kulturze. Jest pragnienie i to jest zwodnicze pragnienie. To z kolei bardzo pięknie jest takie rozróżnienie, bardzo mądrymi słowami, antropologia ograniczona i antropologia nieograniczona. Pierwsze dotyczy tego, że człowiek jednak ma pewną naturę i pewne ograniczenia z tej natury wynikające. No nie lata, starzeje się, umiera i tak dalej, i tak dalej. A antropologia nieograniczona to jest mniej więcej New Age, że człowiek jest nie do końca uświadomionym Bogiem w trakcie stawania się. Takie formuły na poważnie są głoszone. Wolę tego nie słuchać. W każdym razie... Ale to jest postmodernistyczny bełkot w dziedzinie filozofii dosyć powszechnie uprawiany, na uczelniach zachodnich nawet. Jest piękna książka pod tytułem Modne bzdury. Bardzo państwa zachęcam do przeczytania jej, bo ja ją tam cytuję parę razy. To jest po prostu niewiarygodne, jakiego Ale rodzaju Ale na razie bzdury. Zachęcam do czytania pańskiej książki. Profesor Wojciech Roszkowski, na lustro. W pierwszej kolejności. Tak, i teraz będzie jeszcze piosenka troszkę nowsza, bo ma raptem kilkanaście lat. To będzie Marcin Świetlicki, tekst. I Marcin Świetlicki, wszystko, bo to są świetliki. Z Bogusławem Lindą, Finlandia. Nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy policja nie będzie taka uprzejma. Nigdy straż pożarna nie będzie tak szybka i sprawna. Będzie takiego lata. Nigdy papieros nie będzie tak smaczny, a wódka taka zimna i pożywna. Nigdy nie będzie tak ślicznych dziewcząt. Nigdy nie będzie tak pysznych ciastek. Reprezentacja naszego kraju nie będzie miała takich wyników już nigdy. Nigdy Nie będzie takich wędlin, takiej Coca-Coli, takiej musztardy i takiego mleka. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Słońce nie będzie nigdy już tak cudnie wschodzić, zachodzić. Księżyc nie będzie tak pięknie wisiał. Nigdy nie będzie takiej telewizji, takich kolorowych gazet. Nigdy nie będziesz dla mnie miła taka. Nigdy ksiądz nie będzie mówił tak mądrych kazań. Nigdy organista tak pięknie nie zagra. Nigdy Bóg nie będzie tak blisko, tak czuły i dobry jak teraz. Nad horyzontem błyska się i słychać szczęk żelaza. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata, czyli Finlandia. Też powiedziałbym utwór o konserwatywnym przesłaniu. I teraz, ponieważ musimy się zbliżać do końca, ten koniec naszego spotkania jest coraz bliższy, to myślę, że należy zadać pytanie, co dalej? To znaczy, sytuacja, o której pan mówi, jest rzeczywiście niepokojąca i mówiąc szczerze, ja tę konkluzję w dużej mierze podzielam. Wydaje mi się, że nasza kultura znajduje się na manowcach, a cywilizacja przeżywa kryzys, co zresztą widać też na przykładzie projektu europejskiego ufundowanego na wartościach chrześcijańskich obecnie. Właściwie nie bardzo jest jasne, w jakim kierunku ten projekt miałby pójść, mówię o jednoczeniu Europy. Co będzie dalej? Co można dalej przewidywać i co można dalej zrobić, żeby było lepiej? Znaczy, mój pesymizm bierze się z tego, że to już o tym wspominałem, że jednak opinię publiczną i wyobraźnię masową kształtują pieniądze, polityka i media. To są takie siły, które w sposób niezauważalny deformują pewne pojęcia funkcjonujące w masowym społeczeństwie. Przykład jest dosyć prosty, na przykład niekonsekwencja w podejściu do sprawy pedofilia. No pedofilia jest rzeczą niedobrą, prawda? A z drugiej strony Światowa Organizacja Zdrowia zaleca wykształcenie seksualne w szkołach, w których małe dzieci zachęca się do dotykania, masturbacji i tak dalej, i tak dalej. Czym to nie jest jak zachęcanie do pedofilii? No, na pewno seksualizacją dzieci, znaczy nauczyciel, zbyt wczesną. Ale zbyt nauczyciel pojawia się tam właśnie jako ten molestujący dzieci w gruncie rzeczy. No, jako taka figura. No, jest to interakcja nauczyciel i dzieci. Moim zdaniem jest to wręcz zachęcanie do tego. Czyli niekonsekwencja w odbiorze pewnych zjawisk i to wszystko jest lansowane odgórnie. W gruncie rzeczy przyszłość będzie zależało, myślę, od siły oddziaływania tak zwanego zdrowego rozsądku przeciętnego człowieka. To może jest nadzieja płonna ze względu na powyższe, prawda, na to kształtowanie opinii przez wielkie jakieś siły, międzynarodowe korporacje, prawda, które lansują przy pomocy reklam, nie wiem, Coca-Coli i innych, już nie wchodźmy w szczegóły, ale w tych reklamach, czy nawet w tych produktach, czy w zwyczajach, które te korporacje lansują, są pewne zjawiska, które niszczą kulturę współczesną. Ja nawet dosyć drastyczny tam taki fragment zamieściłem, nawet dosyć ryzykownie, mianowicie o współczesnym kanibalizmie. Znaczy, co się dzieje z tkankami pochodzących z abortowanych płodów? To nie jest jedyne takie, bo były te rozmaite produkty przygotowywane z rozmaitych ludzkich wydzielin, to też jest, powiedziałbym, pewne przełamywanie tabu. Cywilizacyjnego, kulturowego tabu. Tylko, że jeżeli się o tym mówi, to podnosi się natychmiast krzyk, że gwałci się jakąś straszną wrażliwość ludzi. Natomiast to, że tak powiem, jeżeli to cicho wchodzi w społeczeństwo, to niezauważalnie to nikt nie protestuje. No dobra, jest źle, ale czy może być lepiej? Czy jest jakaś szansa na horyzoncie, jakaś nadzieja? Znaczy, niewątpliwie pewnego rodzaju zdrowe instynkty w społeczeństwie zawsze istnieją. Film, który niedawno oglądałem o masakrze w Columbine, w szkole tej średniej. Słynna masakra amerykańska. Tak, Columbine High School Massacre, 1999 rok. I tam na przykład bohaterka, która ginie, zamordowana przez jednego z tych chłopaków, w gruncie rzeczy stała się bohaterem kultury masowej w Ameryce przez jakiś czas. Więc bywają takie zjawiska, które trochę odwracają ten trend niszczący. Pytanie tylko, czego będą chcieli nadawcy naprawdę i ile zdrowego rozsądku wśród tak zwanych szarych ludzi pozostaje. Być może jest pewna nadzieja w proroctwie Stanisława Lema, który mówił o bombie megabitowej. Dzisiaj to śmiesznie brzmi, bo megabity to już nic nie znaczą, bo wszystko jest w gigabajtach i jeszcze większych jednostkach. Który mówił, że ponieważ człowiek współczesny nie jest w stanie przerabiać tych informacji, które otrzymuje na co dzień, po prostu przestaje w pewnym momencie je przyswajać i pytanie, co dalej. Więc może tak, to jest że ludzie są pogubieni. Ale jeżeli można, jeszcze ostatnie zdanie zupełnie. Mianowicie pewną nadzieję można wiązać również z pewnymi z prawem. Jeżeli prawa człowieka się traktuje poważnie, to zachodzi pytanie, czy człowiek ma prawo do poznania swoich rodziców. W przypadku zapłodnień sztucznych in vitro i tak dalej, tych dawców wszystkich i tak dalej, eliminuje się to prawo milcząco, jak gdyby. Tyle tylko, że za ileś lat pokolenie 18-latków, które będą mieli pewne prawa obywatelskie i będą dochodziły, być może duża część z nich będą dochodziły swojego prawa do poznania rodziców. I to w sensie finansowym może zniszczyć te wszystkie laboratoria i kliniki, które to robią. No to powiedziałbym, jest mało optymistyczny koniec, ale zawsze taki optymizm niż żaden. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję. Gościem programu Kwestia Kultury był pan profesor Wojciech Roszkowski, autor książki Roztrzaskane lustro. Książka nie jest jakoś szczególnie pokrzepiająca, więc na koniec będzie pokrzepiająca piosenka, przepiękna piosenka zespołu TSA. Trzy zapałki z tekstem Jacques'a Prewerta. By zobaczyć swoje oczy.